doboare inimioara. Inimioara, ce foc mare te doboare. Mă doboară, mă doboară o boală de reamăgă, dorul și cu dragostea. Mă doboară, mă doboară o boală de reamăgă, dorul și cu dragostea. Ca seară la apărătirița, mi-au furat alții puicuța, aș da cai și căruța, numai să-i sărut curița, draga mea. Aș da cai și căruța, numai să-i sărut curița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea. De-aș mai trage cât am tras și de tine nu mă las. De-aș mai trage, de-aș mai trage cât am tras și de tine nu mă las. Ca seară la răbărătința, mi-au furat alții băicuța, aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița, draga mea. Altul în lume, ca seară la apărătinița, mi-au furat alții puicuța, aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița, draga mea. Aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița, na-na-na, dorule, na, ai pus la inima mea, măi, draga mea.